verrekkelijk man, recente te zangen, daar komt niet meer van. Ik ziek je mij leien om een duistig stuk breien, maar wie is zonder honger, of nee, ben ik niet. Een lijker is in ziekte, verlitten verstaat, waar wie in de ellende, mijn trouw kameraad. Nou, wie is dat mijn biske, maar dat wist het net meer, want wij moeten stieren, wat docht mij dat zeer. Want liek als die baas bist gammel en oud, ik mat hij verdrinken, hoe graag ik hij houd. En die stoorde